خندیدن جهود و پنداشتن که صدیق مقبون است در این عبد. قهقه زد آن جهود سنگ دل از سر افسوس و طنز و قش و قل. گفت صدیقش که این خنده چه بود؟ در جواب پرسش او خنده فزود. گفت اگر جدت نبودی و قرام در خریداری این اسوت غلام، من ز استیزه نمی جوشیدمی، خود به عشر اینش بفروشیدمی. کو به نزد من نیرزد نیم دانگ، تو گران کردی بهایش را به بانگ. پس جوابش داد صدیق ای غبی، گوهری دادی به جوزی چون سبی. کو به نزد من همی ارزد دو کون، من به جانش ناظر استم تو به لون. زر سرخ است و سیه تاب آمده، از برای رشک این احمق کده. دیده این هفت رنگ جسم ها در نیابد زین نقابان روح را. گرم کیسی کرده ای در بی بیش، دادمی من جمله ملک و مال خیش. بر مکاس افزوده ای من ز اهتمام، دامنی زر کردمی از غیر وام. سهل دادی زان که ارزان یافتی، در ندیدی حقه را نشکافتی. حقه سربست جهل تو بداد، زود بینی که چه قبنت افتاد. حقه پرلعل را دادی به باد، همچو زنگی در سیه رویی تو شاد. عاقبت وا حسرتا گویی بسی، بخت و دولت را فروشد خود کسی. بخت با جامه غلامانه رسید، چشم بدبختت به جز ظاهر ندید. او نمودت بندگی خیشتن، خوی زشتت کرد با او مکر و فن. این سیه اسرار تن اسبید را، بت پرستانه بگیر جاش خوا. این ترا و آن مرا بردین سود، هین لکم دینون ولی دین ای جهود. خود سزای بت پرستان این بود، جلش اطلس اسب او چوبین بود. همچو گور کافران پر دود و نار، و از برون بر بسته صد نقش و نگار. همچو مال ظالمان بیرون جمال، و از درونش خون مظلوم و وبال. چون منافق از برون صوم و صلات، و از درون خاک سیاه بی نبات. همچو ابر خالی پر قر و قر، نه درو نفع زمین نه قوت بر. همچو وعده مکر و گفتار دروغ، آخرش رسوا و اول با فروغ. بعد از آن بگرفت او دست بلال، آن ز زخم زرس مهنت چون خلال. شد خلالی در دهانی راه یافت، جانب شیرین زبانی می شتافت. چون بدید آن خسته روی مصطفی، خر مقشی جا فتاد او بر قفا. تا به دیری بی خود و بی خیش ماند، چون به خیش آمد ز شادی عشق راند. مصطفایش در کنار خود کشید، کس چه داند بخششی کورا رسید. چون بود مسی که بر اکسیر زد، مفلسی بر گنج پرتوفیر زد. ماهی پژمرده در بحر افتاد، کاروان گمشده زد بر رشاد. آن خطاباتی که گفت آن دم نبی، گر زند بر شب براید از شبی. روز روشن گردد آن شب چون صباح، من نتانم باز گفت آن اصطلاح. خود تو دانی کافتابی در حمل، تا چه گوید با نبات و با دغل. خود تو دانی هم که آن آب زلال می چه گوید با ریاحین و نهال. صنع حق با جمله اجزای جهان چون دم و حرف است از افسونگران. جذب یزدان با اثرها و سبب صد سخن گوید نهان بی حرف و لب. نه که تأثیر از قدر معمول نیست، لیک تأثیرش از او معقول نیست. چون مقلد بود عقلن در اصول، دان مقلد در فروعش ای فضول. گر بپرسد عقل چون باشد مرام، گو چنان که تو ندانی و السلام.